लगी नहीं बुझती, बुझती है हर चिंगारी। बस क्या हुआ, क्या हुआ बासु, बासु बोलो ना प्लीज, क्या हुआ, क्या हुआ बासु? उस गली उस घर को